18 ile 20. kilometreleri arasında tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolu Tarsus Doğu Kavşağı Adana Kuzey Kavşağı arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik yolun bir şeridinden kontrollü sağlanıyor. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Nöbetçi Erdem. Erdem. Ay doğdu üzerimize, veda tepelerinden. Ne kadar mutlu olduk biz Allah'ın davetinden. Doğdu üzerimize veda tepelerinde. Ne kadar mutlu olduk biz Allah'ın davetinde. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun. Sen esenlik ışığısın ey sevgi. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun. Sen esenlik ışığısın, ey sevgili ey Resul. Ey yüce seçilen elçi, bizi davete geldin. Sen bu şehre şeref verdin ey sevgili, hoş geldin. Ey yüce seçilen elçi, bizi davete geldin. Sen bu şehre şeref verdin ey sevgili, hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik, doğrudan ayrılmayız. Sen ey esenlik yıldızı, yolundan ayrılmayız. Ey Resul, sana söz verdik, doğrudan ayrılmayız. Sen ey esenlik yıldızı, yolundan. Alemin en kralı Kral Efendim, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar, hayırlı kandiller. Kandiliniz mübarek olsun, hayırlara vesile olsun. Tabii kullar olarak hepimizin hataları, hepimizin yanlışları oluyor tabii ki. Böyle önemli günler, özel günler, en azından bu hatalarımızın farkına varmak ve hatalarımızın affını dilemek için en önemli günler. Beraat etmek, kurtulmak, hepsini geride bırakmak anlamında. Rabbim yapmış olduğunuz bütün ibadetlerinizi, bütün duaları o yüce katında kabul buyursun inşallah. Evet, bugün Kanlıca'daydık sevgili kralcılar, kardeşlerimle birlikte. Kanlıca Orman İşletme Bölge Müdürlüğü mü oluyor burası? Yani güzel bir yerde, çok güzel bir yerde. Yani ilk defa gittiğim bir yerde. Çok güzel dostlarla tanıştık. Onlara bir selam göndereceğime söz verdim. Sevgili Ayhan kardeşim başta olmak üzere. Sevgili Haşim, pek damarla arası yok ama Haşim dedim, yapacak bir şey yok artık, bir 10 dakika idare edeceksin. Haşim kardeşime ve Ebu Bekir kardeşime, bütün ekibe çok çok selamlarımı iletiyorum. Çok güzel bir ortam vardı, sohbet, muhabbet, sağ olsunlar, var olsunlar. İlgilendiler bizimle de, eksik olmasınlar. Çok çok özellikle sevgili Ayhan müdürüme teşekkürlerimi iletiyorum. O da Müslüm Baba'yı çok severmiş. Bir de Galatasaray Kongre üyesi olunca of of of, tadından yenmedi sohbet. Eyvallah hepsine, sevgili Ayhan'a, sevgili Haşim'e ve sevgili Ebu Bekir kardeşim. O da sonradan katıldı muhabbete, sohbete. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Güzel sohbetiniz için bu güzel şarkı size darman olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Daha düne kadar hep yanımdaydın. Gözlerim gözlerimde, kanlarımdaydın. Geç kalsam beklerdim, yollarımdaydın. Şimdi sen neredesin, ben neredeyim? Şimdi sen neredesin, ben neredeyim? Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Her zaman aklımda hayalindesin. Uzaklarda olsan hep benimlesin. Ansızın çıkıp da gelemez misin? Şimdi sen neredesin? Ben neredeyim? Şimdi sen neredesin? Ben bekleye umutsuz oldum. Yollara bakmaktan artık yoruldum. Şimdi sen neredesin, ben neredeyim? Şimdi sen neredesin, ben neredeyim? Nöbetçi Erdem, Erdem. Kal, kal. Her zaman aklımda hayalindesin. Uzaklarda olursan hep benimlesin. Aksızım çıkıp da gelemez misin? Şimdi sen neredesin, ben neredeyim? Şimdi sen neredesin, ben neredeyim? Sen günlerdir gelmez olurdum. Beklettin beni neden? İstemiyorsan söyle, vazgeçerim senden. Günlerdir gelmez olurdum. Beklettin beni neden? İstemiyorsan söyle, vazgeçerim senden. Böyle her gün evim dikmekten sesim, kapatır bu sayfayı, aşkımız bitti derim. Böyle her gün evim dikmekten sesim, kapatır bu sayfayı, aşkımız bittidir. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin. Bizim Pazarcılar Kralı sevgili Adem kardeşim de yoldaymış. Adem'e de bir selam gönderelim. Sevgili Ömer ve İbo, bütün ekibi toplamış yine. Adem ve ekürüleri bunlar. Hepsi bunlar ekip halinde dolaşıyorlar zaten. İyi kötü çirkindeki o muhteşem üçlü var ya, aynı onun gibi. Ama kötüyle çirkin yok burada. Üç tane iyi geziyor. Eyvallah Adem kardeş, teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Nezaket gösterdi. Büyükleri aramak sevaptır dedi. Aradı, kandilimizi kutladı. Sağ ol, var ol. Senin de kandilin mübarek olsun Adem kardeş. Uzadı sabahım oraya, uzadı uzandı bu çilem dolmuyor. Beklemediyor, gelmiyor. Erdem. Esir ettin iş ver ile nasıl sana. İnanmazsan yeminime, sözüme, sen sevme sevdiğimi, bil yeter. Güvenmezsen yeminime, sözüme, sen sevme sevdiğimi, bil yeter. Okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme başucumda dur yeter, çiçek atma mezarıma gel yeter. Evet, bugün Kanlıca'ya kadar gitmişken iki büyük ustayı da mezarları başında anmak istedim sevgili kralcılar. İkisi de Türk pop müziğinin çok önemli ustaları, çok önemli isimleri, çok özel şarkılara, çok güzel şarkılara imza atmış ustaları. Kanlıca'ya gidip de onları ziyaret etmemek olmazdı. İkisini de rahmetle anıyorum, mekanları cennet olsun. İkisi de arka arkaya geliyor, hem Barış Manço hem Kayahan, nur içinde yatsınlar, mekanları cennet olsun. Bugün de gittik, yad ettik. Dün de Barış abinin ölüm yıl dönümüydü. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Gözümde yaş görseler, erkek ağlar mı derler? Gökler ağlıyor dostlar, ben ağlamışım çok mu? Rahmet yarken dostlar, ben ıslanmışım çok mu? Ali yazar, deli bozar, küp suyunu çeker azar azar. Üzülmüşüm neye yarar, keskin sirke küp ne zarar? Ali yazar, deli bozar, küp suyunu çeker azar azar. dostlar. Bir sözden dönsem çok mu? Devran dönüyor dostlar. Ben dönmüşüm çok mu? Ali yazar, deli bozar. Küp suyunu çeker azar azar. Üzülmüşüm neye yarar? Keskin sirke küp ne zarar? Ali yazar, deli bozar. Küp suyunu çeker azar azar. Üzülmüşüm neye yarar? Keskin sirke küp ne zarar? Çok mu yaşam bitiyor dostlar? Ben bitmişim çok mu? Ali yazar, deli bozar. Küp suyunu çeker azar azar. Üzülmüşüm neye yarar? Keskin sirke küpüne zarar. Ali yazar, deli bozar. Küp suyunu çeker azar azar. Üzülmüşüm neye yarar? Keskin sirke küpüne zarar. Ali yazar, beni bozar. Küp suyunu çeker azar azar. Üzülmüşüm neye yarar? Keskin sirke küpüne zarar. Ali yazar, beni bozar. Küp suyunu çeker azar azar. Üzülmüşüm neye yarar? Keskin sirke küpüne zarar. Ali yazar, beni bozar. Küp suyunu çeker azar. Anadolu çocuğuyum, biraz da deli dolu. Kızdı mı dünyaya yakarca bakan, sevdi mi içinde ormanlar yanan. Tek tabanca yalansız çıkmış yıllardan, yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar. Benim bu aleme aklım ermiyor. Ben Anadolu çocuğuyum. Benim de senin gibi, onun gibi arzularım var. Tırnakları kısa, katıksız kadın, katıksız ana, gözleri güleç, yüreği insan birini istiyorum. Ben Anadolu çocuğuyum bildiğin gibi. Yüzümde derin siyah çizgiler, gözümde diken ve yaban otları. Yayla rüzgarları geçer içimden. Dikenli tellere takılır gönlüm. Kan ağlar, anlatamam, ağlayamam. Ben Anadolu çocuğuyum. Böyle geldim dünyaya, pişman da değilim. Başakları ellerimle büyütürüm ben. Başaklar eğilir, ben eğilmem. Ben Anadolu çocuğuyum. Yolum sevgiden geçer. Kimsenin hakkını yemedim ki ben. Ben Anadolu çocuğuyum, bildiğin gibi. Kızdı mı dünyaya yakarca bakan, sevdi mi içinde ormanlar yanan. Tek tabanca yalansız çıkmış yıllardan, yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar. Benim bu aleme aklım ermiyor. Biter bir gönlümde mazimle savaş. Ellerin değil de benim olsaydın elbette dinerdin gözlerinde yaş. Ellerin değil de benim olsaydın elbette dinerdi gözlerinde yaş. Ellerin değil de benim olsaydın. Karanlık köşeler yuvam olmazdı. Acılar, kederler beni bulmazdı. İçimde son umut böyle solmazdı. Ellere gitmeyip benim olsaydın. Karanlık köşeler yuvam olmazdı. Acılar, kederler beni bulmazdı. İçimde son umut böyle solmazdı. Ellere gitmeyip benim olsaydın. Sanma ki talihe böyle küserdim. Sanma ki boynumu böyle bükerdim. Sana hayatımı feda ederdim. Sen elin değil de benim olsaydın. Sana hayatımı feda ederdim. Sen elin değil de benim olsaydın. Karanlık köşeler yuvam olmazdı. Acılar, kederler beni bulmazdı. İçimde son umut böyle solmazdı. Ellere gitmeyip benim olsaydın. Karanlık köşeler yuvam olmazdı. Acılar, kederler beni bulmazdı. İçimde son umut böyle solmazdı. Ellere gitmeyip benim olsaydın. Yıllar utansın. Düşüren kim bu aşkı? gösterse bile yaşanmadan geçer. Yıllar utansın, yıllar utansın, yıllar utansın, ah yıllar utansın. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Gel yanımda yoksa en çılgın hasret, sevdasız geçecek ömüre hayret. Gönülde açmazsa solacak elbet, çiçeklerle dolu dallar utansın. Gel yanımda yoksa en çılgın hasret, sevdasız geçecek ömüre hayret. Gönülde açmazsa solacak elbet, çiçeklerle dolu dallar utansın. Gösterse bile yaşanmadan geçen yıllar utansın, yıllar utansın. Düşüren kim bu aşkı dillerden dile, isyan eden kimdir şansa kadere. Aynalar yaşlanmış, gösterse bile yaşanmadan geçen yıllar utansın, yıllar utansın, yıllar utansın, ah yıllar utansın. Yani Levent Bektaş öyle bir şarkı yapmış ki sevgili kralcılar, sözü, müziğiyle, yani kim söylerse söylesin hiç fark etmez. Ya yani şarkıda öyle bir ahenk var ki, söz müzik ahengi. Bir de yorumlayan da eğer iyi bir yorumcuysa şarkı efsane zaten. Ortaya çok güzel bir lezzet, çok güzel bir tat çıkıyor. Atilla Kaya da Allah gani gani rahmet eylesin. O da Taverna'nın çok büyük ustalarından bir tanesi, çok büyük seslerinden bir tanesi. Şarkının hakkını vermiş. aşkımız gel. Etme desen kal, gitme desen hiç faydası yok. Ayrılmalıyız. Bir gülü sevdim, bir seni sevdim, bir mevsimlikmiş. Senle aşkımız gel. Etme desen kal, gitme desen hiç faydası yok. Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Hesabım var. ölmez sağ kalırsam eğer hesabım var. Gülüm gülüm dünya yine güzel, hayat yaşamaya değer. Ölmez sağ kalırsam eğer hesabım var. Gülüm hesabım. Hesabım var. Uğraş biter, gün savuşur. Sanma duvarlar konuşur. Sevenler bir gün kavuşur. Hesabım var. Gece çeker halim yaman, resmin gözyaşım hayal edip maziye daldım. Penceremin önünde durdum ağladım. Hatıran benimleydi, kollarım sensiz. hatıran benimleydi, kollarım sensiz. Dün geceki yağmurda hep seni andım, geçmişi hayal edip maziye daldım. Penceremin önünde durdum ağladım, hatıran benimleydi, kollarım sensiz. Hatıran benimleydi, kollarım sensiz. Boş yere sevgilim terk ettin beni, dostuma düşmanıma kul ettin beni. Boş yere sevgilim terk ettin beni, dostuma düşmanıma kul ettin beni. Taştan katı yüreğin eritti beni, dualarım seninle hayatım sensiz. Dualarım seninle yaşantım sensiz. Kulaklarımda bir an sesini duydum, kaybettim kendimi sevinçten uçtum. Belki gelirsin diye yolumda durdum, bekledim seni canım, bekledim durdum. Bekledim seni canım, bekledim durdum. Kulaklarımda bir an sesini duydum, kaybettim kendimi sevinçten uçtum. Belki gelirsin diye yolumda durdum, bekledim seni canım, bekledim durdum. Bekledim seni canım, bekledim durdum. Boş yere sevgilim terk ettin beni, dostuma düşmanıma kul ettin beni. Boş yere sevgilim terk ettin beni, dostuma düşmanıma kul ettin beni. Taştan katı yüreğin eritti beni, dualarım seninle hayatım sensiz, dualarım seninle yaşantım sensiz. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Seninle hayatım sensiz, dualarım seninle kalmışım sensiz. Özlesem de seni her an, ağlasam da olmaz duyan. Beni senden ayrı koyan, kadere bak, kadere bak. Beni senden ayrı koyan, dertle doldum genç yaşımda, bin hatıra gözyaşımda. Dertle doldum genç yaşımda, bin hatıra gözyaşımda. Ne çileler var başımda, kadere bak, kadere bak. Ne çileler var başımda, kadere bak, kadere bak. Bir gönlüm var hayal kuran, hasret doldum buram buram. Beni yerden yere vuran, kadere bak, kadere bak. Beni yerden yere vuran, kadere bak, kadere bak. Dertle doldum genç yaşımda, bin hatıra gözyaşımda. Dertle doldum genç yaşımda, bin hatıra gözyaşımda. Ne çileler var başımda, kadere bak, kadere bak. Başımda kadere bak, kadere bak, kadere bak, kadere Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aşkıma karşılık vermedin diye, hayata dünyaya küstüm mü sandın? Aşkıma karşılık vermedin diye, hayata dünyaya küstüm mü sandın? yeniden yarattım kırık kalbimi. Eridim tükendim, bittim mi sandım? Eridim tükendim, bittim mi sandım? Eridim tükendim, bittim mi sandım? Bir avuç gözyaşı, bir tek zarar. Bir ömür değmezmiş aşkla yanmaya, kederle hüzünle dertle dolmaya. Bir ömür değmezmiş aşkla yanmaya, kederle hüzünle dertle dolmaya. Yeniden başladım bak yaşamaya, aşkınla sarardım soldum mu sandım? Aşkınla sarardım soldum mu sandım? Aşkınla sarardım soldum mu sandım? Bir avuç gözyaşı, bir tek zararım, döktüğüm yaşlara hala yanarım. Şimdi eskisinden çok bahtiyarım. Ercan Turgut biraz bana Hayri Şahin'i andırıyor sevgili kralcılar. Yani hem şarkı seçimlerinde, onda da mesela Hayri Şahin'de de aynı ekol var. Hem damarlar var, hem fantezi şarkılar var, hem sanat müziği yorumları var. Ercan Turgut'ta da ona benzer bir tarz söz konusu. Damar şarkılar da var ama gün geliyor sanat müziğinin çok güzel yorumlarında da Ercan Turgut'u görüyoruz. Arabeste de Ercan Turgut'u görüyoruz. Hatta böyle Sezen Aksu falan ekolünden pop şarkılarda da Ercan Turgut yorumlarını kendine özgü sesiyle, yorumuyla aktarıyor. Büyük ustayı da rahmetle analım, mekanı cennet olsun. Aşk denilen kelimeyi şarkılarda duyardım. Sen çıkınca karşıma kendimde seni buldum. Önceleri mutluydum, ben senden umutluydum. Kedersiz bir dünyam vardı, şimdi dert

gönlümde dinmeyen fırtına koptu. Birazcık mutluluk bana çok muydu? Felek tutundum, dalı kuruttu, kuruttu. Olanlarsa bana oldu. Olanlarsa bana oldu. Olanlarsa bana oldu. Sevip mutlu olmak varken gençliğimiz son erken, ölürüm ayrılmam derken, kavuşmamız haram oldu. Ölürüm ayrılmam derken, kavuşmamız haram oldu. Haram oldu, haram oldu. Seven gönüller kahroldu. Şu koskocaman dünyada bize gülmek haram oldu. Şu koskocaman dünyada bize gülmek haram oldu. Kral Akustik. Kim bilir kimler var şimdi kalbimde. Sen beni unuttun çoktan belki de. Kahve nişan veriliyor eş dost, biz dama düşeceğiz. Sen durma koysa biçeceğiz. Söyletmen beni, söyletmen beni. Kral Akustik Radyo ve Kral Akustik TV, sevilen sanatçıların en özel performanslarıyla sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Işığı nuru sen gerçek, her şey yalan. Nazar boncuğum, seni hep sakınırım canımcığım, yavrucuğum. Elleri pamukcuğum, gözleri yumukcuğum, korusun Mevlam seni canımcığım, yavrucuğum. Gel balam, balam, balam, ben sana neler alam, gözümün ışığı nuru sen, gerçek her şey yalan. Balam, balam, balam, ben sana nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem. İstanbul sokaklar. çaldınız, onu benden ayırdınız. İstanbul sokakları, onu benden siz aldınız. Yatmayınca gecelerin anlamı yok, hiçbir şeyin anlamı yok. Sensiz akşamların efkarı çok, sensiz yaşamanın manası yok. Seni senden fazla, her şeyden çok, çok seviyorum. Gitme, gitme, gitme, hep yanımda kal. Gitme, gitme, sana ihtiyacım var. Gitme, gitme, gitme, hep yanımda kal. Gitme, gitme, sana ihtiyacım var. Sensizliğe tahammülüm yok, korkularım sevgimden de çok. Anlatacak bir söz, bir tek cümle yok. Seni çok, çok seviyorum. Çok seviyorum. Kollarımda yatmayınca gecelerin anlamı yok, hiçbir şeyin anlamı yok. Sensiz akşamların efkarı çok, sensiz yaşamanın manası yok. Seni senden fazla, her şeyden çok, çok seviyorum. Gitme, gitme, gitme, hep yanımda kal. Gitme, gitme, sana İhtiyacım var. Gitme, gitme, gitme, hep yanımda kal. gitme, gitme sana. İhtiyacım yaşım dolduruyor. Kırılan ümitleri içkiler dindirmiyor. Boşalan kadehleri gözyaşım dolduruyor. İçkimden değil benim derdimden sarhoşluğum. Kalbim ancak seninle biraz huzur buluyor. Kalbim ancak seninle biraz huzur buluyor. Aşkının anısına bir dua okuyorum. Gittiğin günden beri inan yaşamıyorum. Açmışım ellerimi, adaklar yakıyorum. Duyar tek feryadımı, sana haykırıyorum. Duyar tek feryadımı, sana sesleniyorum. Duyar tek feryadımı, sana sesleniyorum. Seleydin kalbime doldun birden. Çözümsüz bir bağ gibi kopmak imkansız sende. Sen bir ışık seleydin kalbime doldun birden. Çözümsüz bir bağ gibi kopmak imkansız sende. En güzel günlerimi alıp götürdün benden. Koşup gelirdim sana, bana bir yol göstersen. Koşup gelirdim inan, bana bir yol göstersen. Aşkların arasına günden beri inan yaşamıyorum. Açmışım ellerimi, adaklar yakıyorum. Duyarsın feryadımı, sana haykırıyorum. Duyardık feryadımı, sana haykırıyorum. Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar Devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım. Açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetli analım. Mekanları cennet olsun. Ve krala selam, damara devam. Hep damar, hep damar. Fulda. Nöbetçi Erdem, nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Konuşsana bir tane, neden hep susuyorsun? Susmak neyi halleder? Neden anlatmıyorsun? Konuşsana bir tane, neden hep susuyorsun? Susmak neyi halleder, neden anlatmıyorsun? Susmak neyi halleder, neden anlatmıyorsun? Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Neden suskun gözlerin, neden mahzun bakıyor? Gözlerim gözlerimden, sanki bir şey saklıyor. Neden suskun gözlerin, neden mahzun bakıyor? Gözlerin gözlerimden, sanki bir şey saklıyor. Gözlerin gözlerimden, sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın. Hem de deliler gibi sen de bana aşıksın. Hem de deliler gibi. Krala selam, damara devam. Okey. Neden suskun gözlerin? Neden masum akıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Hem de deliler gibi. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Geçmiş mutlu günlerde saçlarını okşardım. Gözlerine bakınca her an mutlu yaşardım. Sen ayrılığı seçtin. Sana nasıl inandım? Mutlu bir dünyam vardı. Bazen gelir ağlardım. Sen bir zamanlar beni sevmiştin. Sen ümit dolu yıllar demiştin. Senden ayrılamam demiştin. Sen bir zamanlar beni sevmiştin. Sen ümit dolu yıllar demiştin. Sen senden ayrılamam demiştin. Senden ayrılamam demiştin. Hasret dolan kalbimde kalmadı artık yerim. Sensiz mutlu değilim. Geçti güzel günlerim. O günahkar kaderim ayırdı ikimizi. Bir hayal gibi geçti. Zehir oldu yıllar. Sen bir zamanlar beni sevmiştin. Sen ümit dolu yıllar demiştin. Senden ayrılamam demiştim. Sen bir zamanlar beni sevmiştin. Sen ümit dolu yıllar demiştin. senden ayrılamam demişti. Hasret dolan kalbimde kalmadı artık yerim. Sensiz mutlu değilim. Geçti güzel günlerim. O günahkar kaderim ayırdı içimizi. Bir hayal gibi geçti, zehir oldu yıllarım. Kral, sen bir zaman nöbetçi Erdem. Ümit dolu yıllar demiştin, senden ayrılamam demiştin. Sen. Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Kendi insan olmayan ömür gelir geçer mi bir çileki dolmadan? Bana ondan hatıra yalnız gönlümde kalan, yalnız gönlümde kalan. Yaşarım sessiz sessiz kalbinde dolu hicran, söylemişti bir çok söz, meğerse hepsi yalan, meğerse hepsi yalan, meğerse hepsi yalan. Soldurmadan koklardım, verdiğim hatırayı hep kalbimde saklardım. O beni unutsa da ben onu unutmadım, ben onu unutmadım. Yaşarım sessiz sessiz kalbimde dolu hicran, söylemişti bir çok söz, meğerse hepsi yalan, meğerse hepsi yalan. Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız, yanlışımız, suç isyanımız olduysa affola. Bir kez daha kandiliniz mübarek olsun, hayırlara vesile olsun. Rabbim inşallah daha nice kandillere, nice böyle özel gecelere ulaşmayı ve Ramazan'a ulaşmayı hepimize nasip eder. Sevgili Kadir Han'a kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Yarın 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. gözümde hasretin bilmez yağmuru. Kadere el açıp seni dinlendim, bitirdin bendeki bütün gururu. Yüz kızartıp senden seni dinlendim, bir ümit görmüştüm önce sende ben. Severek mutlu bekledim senden, sensizlik sarhoş oldum bir beden. İçtiğim kaderden seni dilendim, sensizlik sarhoş oldum bir beden. İçtiğim kaderden seni dilendim, geçtiğim yollarda seni dilendim. Bekledim rüzgarlar esip geçtikçe, seni bana geri getirmedikçe. Açıp ellerimi böyle her gece, doğmayan güneşten seni dilendim, bir ümit görmüştüm. Sensizlik sarhoş oldum bilmeden, içtiğim kadehten seni direndim. Sensizlik sarhoş oldum bilmeden, içtiğim kadehten seni direndim. Geçtiğim yollarda seni dilendim. Tanrının nimeti bu can bizlere, yakışmaz indirmek onu dizlere. Kendini verse bir kalpten sevene, gerçekten seven bu kul sevilmez. Tanrının nimeti bu can bizlere, yakışmaz indirmek onu dizlere. Kendini verse bir kalpten sevene, gerçekten seven bu kul sevilmez mi? Gözleri gülmemiş, sevmemiş kahır yaşayan, nefretin yerine sevgi taşıyan, böylesine mahzun kul sevilmez. Gözleri gülmemiş, gönlü perişan, sevmiş sevilmemiş kahır yaşayan, nefretin yerine sevgi taşıyan, böylesine mahzun kul sevilmez mi? Gerçekten seven bu kul sevilmez mi? Beni yalnız koyup gitmek olur mu? Sevda tepesinden gitmek olur mu? Yaptığım zulüm mü yoksa gurur mu? Böylesine seven kul sevilmez mi? Beni yalnız koyup gitmek olur mu? Sevda tepesinden gitmek olur mu? Yaptığın zulüm mü yoksa gurur mu? Böylesine sen kum sevilmezsin. Gözleri gülmemiş, gönlü perişan, sevmiş sevilmemiş kahır yaşayan, nefretin yerine sevgi taşıyan, böylesine mahzun kul sevilmez. Gözleri gülmemiş, gönlü perişan, sevmiş sevilmemiş kahır yaşayan, nefretin yerine sevgi taşıyan, gerçekten seven bu kul sevilmez mi? Böylesine mahzun kul sevilmez mi? Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Müzik.